دین لپاره آیات باندې آیات معنا د عالمي سره د معنا د دلیل سره دي چې دا دلیل په نبوت په حضور صلی الله علیه وسلم باندې کې دي چې کوئی دې څه ته اعلی علم او دې کې دي د صداقت د پیغمبر علیه السلام او د صداقت د قران باندې علما د اسرائیل عالمان د اسرائیل دي چې د اسرائیل عالمان د دې په صداقت کې د دې لپاره کافي دي چې د نور کوم دلایل باندې تفصیل وکړي هغه دې بغا خبره کوله چې څه څه په څنډه کې په دې باندې دا قران څنګه نازل دی دغه دا باندې الله تعالی را لږه ځاګه غوښتل دی هغه غوښتل دی دا دې څه کوي ولا نزل الله الله جواب ورته تمور علی څنګه دا قران مجید نه لګاله بعض الاجم فبعض عجم باندې یعنی هغه عجم خلک چې داوی زبون کوي هغه او په عربه باندې نه کوي عربه باندې دې څه نه کوي عجم په دې نه په معنا به ګون کوي مانا دادا چیلی عربی بانی تکلم ترخوز ہوگی ریسی کونے کما دا قرآن تو بازی عجمیان باندی را لیکنی نئیو عجمی تلی دا قرآن ورکلو فقرعوهو علیہم جا دا عجمی تلی دا قرآن دوستے ہو تدئی باندی بعد ہم غرط تلی اسی دورا غصرین عجمی ری باز اتنے کوتی تا او جا قرآن عربی تلی دی چا عجمی تلی قرآن عربی تلی دی مضافت تلی دی قبر ری تداری چارو طرف ندی قال الله طرفنا لیکن ما كانوا يؤمنون من بوجي طاغي بان ایمان لوگوں کی یادن نہ نے یعنی اللہ تعالی ان جماع اجرین را قران اور کہیں گے اور تفسیر لغت عربی کے حال سے دانی سے یادن کا سے انکار کو مذاق کا سے امی بان لے فقرہ علیہم بعد اجر جس نے را قران دی وہ تقدیر ہوا ما كانوا يؤمنون من بوجي طاغي بان ایمان لوگوں کی مانا دانا دا یہ وجہ سے چلتا ہے دا جنید امونگا عربی امونگا سنگا تا دیکھتے باوکو یا بے مخلوط دا کبا چا ہمیس کنگیز کو دے باندے یا اصل خلق منی امونگی تابداری دا عجموں کو اللہ تعالیٰ بھی دیکھا مخانو بگیان دینا مرورداد کیانے بانے سمال ان کنگیز لکھیلی لو نزلناہ علا رجل ایسا من العرب اللہ بھی کمادا کتاب را لے گئے تدا سے سڑی بانے چاہا عربی نے دے لما آمنو دیوزن بگیان ایمان مرورد ان قدم من اتدائی دیم شکر آر بے گرنی چمون دیا جنی تابداری کی بچت سے لائے فذلك الله تعالى وهنگار نے سلکناہ داخل کر دیوں گا شرک کی قلوب میں دیوں گا جو مسلمان کے دا انکار اور شرک کی دیوں گا داخل دے دا دیوں گا خلق خلق دے اور جو کم سے دیوں گا خلق خلق سے جا دے نو سے دیوں گا قرآن دے لا یتنون نبیہ دی ایمان نروری پر قرآن حتا یا رہو لازاد علیہ پر دی چیوی نبی عذاب کرنا خوف دا موت کے خوف دا مرد کے چه ملائکه راشه دا مخونه و خنادیه دا بگئی و دا قطعه که بگیاده دیوی چه دیوی خواد ساته دیا کار نمیدی فیاتی هم بخصت اللہ جی بدا آزاد دی کنا ساتا و هم دا ایسا هم دی بمکنی جی قدر باندی اللہ تعالی و اسو دا بمشی او دا آزاد بنا ساتا کنی خلق دا مراشی دا مرد بنا ساتا رازی بر نیسی خبر دی نا ساتا دا مرد رازی ساتا فیقولو نجیب بیادا قطعه حل نحن منظرون آیا منتصم احنت راکولیشی منگا بسم احنت راکولیشی دیده پارا چه منگا ایمان راولو او تصدیق و صداقت دیده قرآن امانی دقا تین چه وری جو ردیری چگی ہوئی چه کنا ملائکی راشی و تاثران مروح حقلی او دقا تین چه غریبانان بزیادی رو نیچه کاف منگا لغم تا چه عمر نیچه پائی چه منگا تصدیق دیده قرآن کلے گئے منگا ایمان راولو لیکن یا خنیش کلی کبو اس موقع اللہ اور قیدہ کلائل بے امیدی اس موقع لے جسو کی ایمان داری اسو کی ایمان داری فَيَقُولُ فَأَيْنَ قُولُ عَنْ مُقَدَّرِ وَالْبَدِي هَلْ نَحْنُ مُنْزَرٌ آیا مُنْتَا مُحْلَتْ رَاجَوْلِي کی سموقع محلت مُنْتَ رَاجَوْلِي صرف آرہ لنکلنمچ منگی ایمان راولو اور تصدیر سے بھی کتابو کو افد عزادنا یت تاجمن اللہ تعالیٰ آیا زمان دا عزاد یت تاجمن تطلعات طرف واری دے نئی پدی سے حضرت کی زمان پا عذاب کی جنہی دا چھوئی زکنہ غازات فاسن عبدی ماتا ایدنا ایتن کے منصاری کی پیغمبر دا سکر انسان ورے اغازات انگاو لکتا درستی مینا اللہ تعالیٰ آیا زمان پا دے عذاب راتو چھوئی حضرت کی تنوار کی عذاب زمان پا تنوار طرف واری چھوئی عذاب راتو افرائی کا آیا زینی کا یعنی خبر کا امت آناہم تنین کمون فیدا و رسول جیتا و حلات مجدین سے چلینا امت آناہم کمون عزیل منفعات ورکو فیدی ورکو مزی ورکو سنینا سے چلینا اور دی حلات ورکو اللہ تعالیٰ و اللہ سے محبت ورکن یہ دنیا ہر زیب زینہ کم نقری پیتے ورکن کن امت جاہم دیارا چلیتا ما حق عذاب کانو یو عدن چلی جاگینا یرنگیسو تو دلیلہ دکن شنا یراور کرشیوا او ہاغا عذاب قدیبان درائشی او اوس دین دا سمې مدینه ورکړي الله او اوس سمې مولا مدینه ورکړي فدین ورکړي بیا کا عذاب په دی باندې راشي ما اغنا عنهم ذل الذي بنتی ذی تکاننا ما كانوا يمتعون هاغه مزي تبلا ورکړي شي ویلا چې کمه مزي ورکړي شي وی نو هاغه مزي بعد یا دین دا عذاب لري ورسم را مال د عدالت کې کمه مزید چرچی دی لیکن دا اللہ تعالیٰ سے طرف سے عذاب رہا سی دا مانا دولت اور مزید یا عذاب کی انسانی اندر کونی سے قطع نہیں سی نا اللہ علیہ خدیر دی تو بچی جی نہ دی لما مزید ورکری دی اور دا قرآن نہ دی منکر دی دی پیغمبر نہ دی منکر دی تو دلیل دا مزید زمان عذاب ندین اندر کونی سی ما اغنا عنہم بلکن ملک دی عنہم دینا ما حق مزید او چرچی احسانو یمتعون کی دیلا ورکی دلیسی دینا کی دنیا کی جی کمی مزید دیل ورکی شیلی دی کمی فردی دیل ورکی شیلی دی دغا فیدی دیا دینا دخد آزاد دیسی کنی ما عملتنا من قریتنا اللہ تعالی ایمانو لی حلاکی اہل دیل دیلی اللہ لہا منزلی مدعور دی دکار یرونی دی ہر یو کنیتا اللہ تعالی پیغمبر نے دلی دی ایاد پیغمبر نائی دلی دلی واغا کنی سے اتراز شید او داغی مرسی جنگ دمان لی اللہ تعالیٰ پر عذاب روکنی باسی نیدی کنی یہ حسنی سے اللہ تعالیٰ پر غنبر یاد حقن آئید نیدی جلی او باغی عذاب روکنی جتر اکامت پر از بطری جا حضر پیشتی تو خدای تکامو سے پر غنبر آنی جلی رمون بستار دین من لیو من کن حسن من معذور نیدی ذکرہ دفار بچاری ذکرہ دفار بنسیت یوزنون هم ذکرہ یرنگا پیغمبران دی خلق انگا تذکرتن دفار بیاتی خانه ایدا خرق دیتی ہے ایدا ذکرہ دیتا مکن لہو جنی دیتی باتی وما کلنا ظالمین امین منگا ظلم دیتی جتا مکتا اللہ تعالی ما حجت تبی قائم تو ادلائم و ترولی دل ایتنا ملکیسی نرسل ماتی عذاب رسل دیتی دنگا دا خبر اکولا چرا قرآن پیغمبر علیہ السلام کا تیریان دارنی یا تیرے دے تعبیری او لاشی بس ہوری نا اغد اعدد دوئی او دنی کلی مرسل ملکی قرآنی دور دن نسبت کا اس سر کا تیریان و سر کا داغی جو طرف ندا سکا اس کا تیستا کا ذری تیریان و شیطانہ فقدین سکتی تو دے خوال نرا دی خدا دے فضلن کی او خبروا اللہ تعالیٰ کی رکھتی وما تنزلت بہی شیاطین نظر اول دا قرآن شیطانانا بلکل دا سمعت مستقام دیدہ دی دنیا دا شیطان قرآن ندر ہوئے وما یم بہی بہن او نم مناسب دی دین فارت دی قرآن لاری دید حال سر مناسب دا کو شریر خلق دی سرکتن خلق دی تیریان آئی کے صلحہ تن دی مر شریران کو دی سیوا دی وما یم بہی بہن دید حال سر دا مناسب دا دی قرآن لاری وما یستدیون او نطاقت لری دیدی خبروت دی اسمانوں نے ترزیدی او دون اسمان لگا قرآن لاری دیدی طاقت سر کرے دی خودی اسمان لنی شکتے جو بھی جلتا ملائکی ناسی تو سجارہ میرا بہم خیچی نغرص دادی کہ اللہ تعالیٰ ہوئی ندلی لحان سر دا مناسب دا او نطاقت دی خبر لری دیدی قرآن لاری قائد انہم پتہتی سر دا پیریان آنی سمعی خامقا دا حقا زیمون دا اور چکم زینا مقصد رضی علیہ السلام نے پیدائشنا جیزان لا زینا ایسن چکی زینا کا دلالل متعلقہ موسیٰ چملائی کوتا بیانی رسی نزیدی و خبرن موردہ سبی اور سر دروکن زباہ کابنا میں دروک اور سرکو خلق تبنی باران بدا جیزی اسلام بدا جیزی اسلام لکھ جائی و خلق اللہ لکھ جائی دا خبرن ارسل کولی مجیع چکم زبی علیہ السلام پیدائشو نبی علیہ السلام نے بھوئی صدیق راضینا منسو تمہارے سے مدعی عمل دی واجب ہے پھر من گوئی کی دینا منتی نا ملائکی بھی من غرض غلی کا سیری بھی نہیں کہ من لوئی نمانا دار چا اللہ وی انہم دا تیریان آنی سمعی دا اوریدود دی چانا دا غزینو دا اوریدود دا قبر دا ملائکونا لمعزولون قامقا شدلی شیری دید آدینا ملکنی شیری دید آدینا ملکنی شیری مطلق دا غزینو کی تینا سلک سلی جن کی برس رائے سے انشاءاللہ وہ سلاغی ندیل کنی شیری جاسا ندیل قرآن لے رہے ہیں چکنا دا قرآن دا اللہ دے طرف ہے شر او حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانی نازل شر اور اون کے دلی جبیل امیر شر وہ اس سے بتا دی صلاة ازعون قسم برت مع اللہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ عن آخرا ہر کار دبر نجائے بل بس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل بل کل اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او ہر کار دبر نجائے نجائے بل کیونکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانشتا فتکونا شکتن والمعزدین لعزاز ورکوشونا لعزاز کونسونا وشکل تخاندی جللہ تعالیٰ عزاز ورکوشونا یو خدا معنا سوزین وعندر عشيرة فلا بردين قيرتا أغاق بلقب لا تتنطاق زياد من زيدي أغاق بلوان تتاق زياد من زيدي أغاق يرى وقورة فيغمبر عليه الصلاة والسلام تمام مخلوق ببارة من زيدي وطاس تخلى مثلا معلومة راجع والحق تخلى للتداران شاغي سره يري هغي لدعوت ورزي او دا مثلا تاسو یا دا چې کلا دا غي اصلاح شي استا دا یو دی اعلان د اثر کوي کوم یو دا یو کنه دا یو لپاره پکار دا دی چې موږ خپل پور نه کیږي چې پور کی کلا هغه منځري صحیح شي دا غي اصلاح شي بیا دغه د خبره اثر په بل باندې اول حق دې دی اول حق دا دی چې خپل اداران وروا د قیامت پر باندې دا غي خامہ مخاطبانه دا اعتراض کی چې الله دې دا پته مونږ ته دا اول حق دا دی چې اوس سلوان وره دغه یاري الذين امنوا قولوا انفسكم واهليكم نارا ځانم بچي خپل استداران هم بچته نو په دې دنیا کې نبی رسول الله اسلام ته دا وایي چې خپل استداران کی تاسو کوم دې دی خپل استداران او ځان نبی اسلام ته فاده لري دا پته دی را جن خپل او چې کله دا الله تعالی دا عذاب نه ورو نه دی حق دې دی او دا دې مبارکي چې کوم صورت راغلي دي تب اللہ یا محمد والی حاضر دعوتنا حلاک شدید ہم مراوز کی بس اغدان ہے رسی رترا دو کافر وقتی جناحہ کا اوزیا مسئلہ صدا اس قطع کا اگر وزر اس کے لئے قلی وزر دا عبارت دا توازن سے انتصار نہ دے کہ بایسا کا توازن سے احتاج با عجیبی عجیبی دوئی مجھے کل احتاج عجیبی رکھن مرگر سرمتا عجیبی دے کل مرگر سرمتا کابا نہ کہتے زام کا غلقا لکن لئے جانے با خوبو رہ کرنے کا غلق جماعات والے کیلئے کل مرگر سرم را دے مرگی کی عجیبی کی خدمتی میں سم رجائی لیکن مسئلہ دا غدا بایجا کی پتان سرمتا مرگی کے تو مسکتی میں کہ وقتی دا اس کا تکتا جنا خطا وزنی لازم اس کا مطلب کو دے مانا دا دا چا عجیبی ہوتا لمن آغتا کانتا اتتا بعدا من المولدی چکابدار و ملگر بستار و ملاننا اس مسئلہ دا دا چا ملگر اتتا بنا توازو کو عجیبی کو اور سمرا چکی دی چا خدمت دا بنا سمجھتا فا ان عصوتا نتبا خلصتان ما فرمانی کی گردہ تنورم عمر دے قدیس نا فرمانی کی تاور کی سمرا خبری چا خبری مخالفت سے فا خلی تجرے صرف کم روایا اینی بریم زمیدار مننا تحاغا عمالنا تعملونا ستاسو تاوی چاگا کفر دے عبادت دے بتانو دے عبادت دے بتانو دے حضرت ابراہیم علیہ السلام مدائیوی نبی علیہ السلام کی جسو موجودہ ہوا ہے یہ بس تاسو کا ذران ہے دے بتانو عبادت کو ہے جس تاسو نے بارے میں جس تاسو نے جسو وتوکل او کو مسئلے در تکی داشی چیرہ کتدہ کارکونا اتنا تاکو دیسی تکیب برو جائی فروان کوا وتوکل تبرسکوا علی العزیز ضرور ذات باندے آغا ذات چاہا ضرور دیتا بسم اللہ نو الرحیم و مہربان دیتا دوستان آغا باندے سے تبرسکوا اللہ جی آغا ذات یرا تکیلی کا خیلی تکیلی کا لیتا پاس ماندتا ماندو کسی کل پاس ہر روزی تکیلی کے تک سفر کے سکور کے تک بہاری فرش کے تک نکل کے سنت کے تک آجی راتون پر جرا لکا ہر روزی وتقلب کا تہردار انگیتا کا ذات سنیتا تخلق کا اغا اوریدن کا اوریدن اس کا یو حالت نا بل حالت کا بل حالت نا بل حالت کل ولاری کل رکو کل سیزا کل قیدا دا تا سوکو رہتا دا مختلف دی اغا ارکان دی صلاح سی سیزا جی دی مستون کو دی مستون کو دی او یا تخلق کا مانا دادا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکیل آتی چکر گا گورے کہ زمان صحابہ اکرام دی شکیل سکے درجہ پتہ جاتا لگی دی خود شکیل سکے یہ ازم روان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحجید کے فکنار کنار فکنار کنار لگی آرے سمکھ را در عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو سہر باندھی لگی آرے نبی علیہ السلام سہر پہ نتحفظ کیا نتا ہی وفرہ تاچہ بے گادا تلاوات کو میں فکنار رضی اللہ یہ احمد جی چاہتا رات کو میں خواہ رہی دلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبری اللہ رہی دلی اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اداری او بانگر نمبر چلے متقلب مانا چی آگا گردیدل یا گردیدل چی حالت دمون گزار معلوم کی چی زمان با صحابہ اکرام محسون سنگ کئی کئی ہو سنگی جو تقلب دے مانا ادرین مانا تقلب دیو چانا دیو شانا بل شاہ تک گردیدل نبی علیہ السلام اگا آبادی کنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دی دے پورے پر حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دی نبی علیہ شانہ بلی شاہتا بلی شانہ بلی شاہتا آخر دا حضرت عبداللہ آخرین اللہ تعالیٰ دی تو عزیز ورکڑے دی کنوے ورکڑے تو تقلب مانا بغدر دے دن دے یو شانہ بلی شاہتا دری مانی راکتا وتقلبك جرد الله جرد الاستعادش في دي ربارة ستمالين جحال بيشاة تحجد تونكو ستحجد تونكو یا تقلبك جرد الاستعادي وحالت من دل حالت تفنانكو في قيام دي يا رقوع دا دي اتجدى دي اقايدة لا لكن ترتيب دي یا تقلب يا مراد اغدلو شانا بلي شاتا بلي شانا بلي شاتا نيكان ويسدى كرا انه متعجز ترد الله تعالى هو السمو الهلي مدعوري دن جو عالم لے او زیر خدا خبر کروا چو گنی دا قرآن سوک راڑی شیطانان راڑی پیریان راڑی اللہ جواب ورکن اوش کے رکھتے حل اونکیو کم آیا خبرکم زکاس و علامن لہا غچانا تنزل شیاطینو چراضی اغیی فکر شیطانان دا شیطانان چاہ سکر آزی دا پیریان چاہ سکر آزی دا خبرو مومن تنزل و راضی دا شیطانان علا کل اتفاتن حل درزن سیعتین چی سخت گنان حری دره جن سره چرته پېږي ګناغار وي دره جن وي شیطان یار دا څه سره منظر بیا کیږي غته چلو نه پیدا شي او دا څه وتا چې څنګه سره نیت په چاته روحاني نفس ته شیطان ال دخل سر نه کیږي یل کو نه سمعا دوی بیا چې راځي کنه دوی چې تل کوي دوی اجلی په غوږونو د تاه نه نه کې اسمع او رجل شی خبري یل کو نه اجلی دا شیطان ال ساتي په غوږونو د تاه نه نه تر ویډیانو کې اسمع اور دلشیر خبری چرکو خبر ده ملائکون وولی جنا قاستم اغا ملائکون بچی ده اسطوری نبچی رو براچی اول پا اسطوری ده نولد نیسو یالی ونیشی نسو چرتا بچی ناغفل ترویدی اور کاهیم جوگی ندی ده جوگیان مگیان کی دیتا بیا اغا خبر ہوتی ده اندتا الدادی و تینزتا لپستا دی و دیگال باران ده اسلام ده ازن ده چکم ملائکون ده اغا مطالب امور حوال شیوی نجا دی خبر و اکثر هم کاجبون اللہ ازیاد دی نظر او جن دی ادگار دی نظر در او جن دی خواہ خدای فرسل دادا بابا نوی چی تیرے را دی ماں پیدا وی داری دا دی دا خنجر و جی ودنا خزیاد در او جن او خلی نفیریان او تو دیل زیاد در او جن دی رکھتی نی کتی کم دی اللہ او اکثر هم کاسی مولی ہے تو دی نظر او جن دی زخنا ہے ازنا کازو تو جوری کتا کار دی کم ختم ہے تبا ناسی پینزیش کالا فضا بانا بنا سے کر راغت ورد حس شید ان آخ لئے ام آخا شید ان ام آخ لئے اوزلے ما ام داری کنگو مدرسا جن آس نو دارا او جیسا کلنا دیخا ام آسا در سمانگو ناغی تیری مرکنی ورکر بانا تیرین مریانو ما ورد تسیده لستانا آم و پاہنی بانا ستارے کے دو می اوزل یو ہوئی ویر آشم ایسا سر جب لکو ما زرد خربو شیر رو جو کنو آخ دو اوز پا ما سلی کی تازون کو اگر تو ملک دادو یہ رجی میں پڑھے رہے گئے انگاہلی ہوتا سن رسو خبری کو اوزا پا غا تعلیق دیا غا تعلیق دیا سنوی دار نا جبنی ایرے رہ دلی زمان کی تناس ایرے زمان مجھے تناس نے میں نے بسو پر ترسی زبن جلی وانے ملک رسی ریا نسل ماں سے جار ہوئے ستا سی زور ہو رہی نہیں وہ خزو ختم دور ہوئی ایر داخت در سنا سی پر کر ایم ان رسد جی یو زلک ماں کا دا سناس نے را خان کا ملکی ایم لے مجھے دست یې راځي چې یو کا دې غاټه د سمو نو څو څو غوډونه دي دا غاټه تاسو ته ول لګو نو دا څنګه څنګه دا مخ ته تبله نه دي چې څل باندې راځي دا څه غاړه کې پوري اته څه څنګه دا مخ نه وي نو څو څو شو خپل جره اته څه روزه سره د سبا کو یو راځي د سبا یو راځي زه تا نه مو ساتي هغه ځاله د خدای څخه دا هو ما ته لاله دا چې ما په څه باندې نه دا خو غسي دي نو دې ها یار دا څنګه ته نه ځان نه ځان ته څه څه په پټه باندې دی هو دا دا چې والو چې څه کوي هر هغه څه باندې دا نه کوم یار دا څه یې دې نه بار کوی هغه څه چې طالبان راوي دي چې دا یو دومره سره دومره هغه باندې لګو چې یې نه دي نو چې دې نه بار څه ته وایي نو څه دی نو چې نه کار کوي طالبان له خپل زه دې څنګه دې کارونه نه نیو خبر دا طالبان ورته دي نو دا څه د ځان له داسې له دې کې نیو یا د سړي له څه یا لسنی چې هغه د څنګه دار ژوند اخر یو بابا دې څو تاسو سره د طالبان مخ ته بابا ورته دا چې چې هغه چې هغه مونږ چې نه نه څه چلې وی وی دې نه شي چې دا بابا را کوي نو موږ ته څه نشته یو تر باندې د بارو ته نشو نو تاسو ته له موږ څو څه له موږ تاسو ته راځو چې یو نو څو را کوم وی چې غت له ګورو نه یو ځار دې ته خبر واله یو هم دې له نه خاص راغلم چې څنګه لګون دې ته موږ یو څه راغلم اوز دو گلاس مان دے ایک ظالم زامن دا انگوری روڑی دیتا دا دا غنچی دیتا تیجی تلی تالیت تاوی کتا گلاس جیت تیل آنگو روڑی دیتا اتا نتا دا غنچی دا کارستان نمار دین اسکاپ نا تا کارستان کی انگور کری دیتا کمی جیتا جیتا جیتا نیتا ریتا ریتا روڑی دیما تا کارستان یا ایر جیتا دو گو سای اسواتن دا برا اسکاپ رکنی نمارا ज्यामध्ये विराम आला आत्मा तेव्हा दुवे करत सूर्य अजून सक्षम काय म्हणतो मी करून देईल आपण करून नशा सुधारून नशा बजाव आज जे पोरांचा तिकडे बघायचे कारण जाणून जाणून कधे राडी गेले एकदम समिस्ता ज्या त्याने आपलं नफा जाते देर बर खराब होऊ झाले तुझी गावातला जो पोटक कलाचा भेट जगा दिली वरे गेलो ना त्याने रुगत करतो की नफा फेऱ्याला नमर फेऱ्याला बाली जगले अजून जिल्ह्यात माझं फेरे यामध्ये अडकलं یہاں کا شاعران بھی چاہے مسلمان بھی تو اللہ اس اللہ کے رسول نہیں دی اور اللہ اس اللہ کے رسول سے خاص بنا لے کیا شاعران کو پی جانے گا اور دن شاعران کا دن دنجان پی جانا دن دنجان پی جانا سر ادھر پی جانا پتا سن کے شیرو عزت ہے مکھا مکھا شیرو نے جو دسو ہے نارمان کی کتاب اس کے در میں مجھے کرو سو انتا سو دسو ہے اللہ والا کا کام شیر کسی اور دا فاسقان کو شیرو نے کسی بیس ہو کیا تھی بارچہ اکل اکل لے لائی بچا لے لائی اللہ و رسول اللہ دی اور بچا لے لائی جانے نور بدا جانے دی تو پکتو کوئی جائے صرف پکتو کونے دی انسان دی جس کی نہیں پکتو وہ ایک سوار آو شاعران چی بھی نا سودا شاعر دی مانا یب تبی عمروان دی دی کسی الغاون گمراہ خلق قلم شاعران گمراہ دی ولدی ہوتی دی ولدی مجھے کسی کی پتار دی اتان ہوتا لی کنا زمین اصلاح دی لندر سے تاکیلے پر چپلن دغه چې د دانو نوم ورته وایي وایي دا نه هغه یو ځای دی دغه د اخلاص کې د دد دد کې نوم ورته بل یو شی په کې دا چې هغه په کې دا چې کوي دا چې کوم دد دد کې دی و دک دی دک دی دا هغه څنګه چې دا چې لا سو دی دا سو کې دا سو دا زه راته په خپل وایي دا په خپل وایي زه درته نام دک دی دک یقینا هغه ته دوی چې دا زه کوم څه بنایي نو غرض دا دی چې د دې شاعرانو تاجداري کوونکي څوک چې گمراهان دي لږ سوچ تاسو ته د حضور صلی الله علیه وسلم تاجدار څوک هغه گمراهان شیعګانو باندې څنګه دردار شیعګان د دې حضور هغه صحابه په خبرې کوي الله تعالی هم شاعرانو په څیر گمراهان خلک دي او زما پیغمبر په څیر څوک راځي نو دوی بیا په کوم خپل باندې صحابه ته نسبت کوي چې دا سړي دا مرتد دی العیاذ بالله دا کافران دي دا زناور ورې دا خبره کوي الله تعالی خو یو شیطان څه مونږ به الله نه دي شیدا تاسو ته خانو دي دا زه خپل سره دی ویلي چې په زور په زور کې نه خاص جواب کا دی قام کوي ګور شیطان ته دی چې بریان بریان باندې دی څه دی شیطان باندې دی چې زمون نمبر کې راځي میدان کې څه کوي او کنه الم ترى ان غوري په دې تا انهم چې دا شهران فی کل وادی بہر یو وادی پر سہرا کی یبینون سرگردان اکیر اللہ تعالیٰ دے شاعران لیکن آخار شاعران تجدید اخان سر کرے گا آغا اخان شو اوکی ہوتے گی چی اوکم شی او اوکی اتدم شی او مکی تا میدان خرید کرا دا آغا فراس تاک تا حرس کے سندی تا نگوری اور دارنگ سارا تا نگوری منڈا وحی تا نوحی اللہ تعالیٰ دے اخان دے اوکی تجدید اخان سر کرے دغه شاعران چې څنګه کافران دي یا دا زنګنګان شاعران دي چې دا نورې نورې چارې دي چې دا الله دا الله د رسول نه علاوه دا نورې قدرې کې پورې یاد ساته دغه درته یاد نه مخه دې ته نه ګورې دا نور شاعران دا خو دې نه کار کړی دي الم تر نه ګورې ته انهم چې دا شاعران په ټول واد ان ته هر میدان کې یوهي نور دې څه کوي دوی سرګردان دي یا یوهي نور خپل تجربه آزمایي په هر میدان کې تب آزمائی کئی را شاہلے کے کمائے کمائے زبطاو زمائے چھ سنگا بدا خبر کی کی کیا کرنا دیتے ہیں اور تو پیغمبر علیہ السلام شان دانا دے پیغمبر علیہ السلام دے ہدایت خبری کئی دے اصلاح خبری کئی اور پیغمبر علیہ السلام تابدار محتان سے ان اہل اللہ پر لکھنے یا انہم او پتاسید کردہ شاعران یقولون اوی ماہا خبری لا لا تب یفانون چی کئی نا وہی او خبر تاسو جو ہے لگ جا دے سیل دا اللہ دا رسول اللہ سے بد رہا نہیں کچھ دا سے ہوتا ہو گرے نبی سیرت دا غی پشانی نبی سورت دا غی پشانی اگر یہ شاعر ہے کنا ہاں زیر بہترین شاعر ہے دا خلق وران چې د الله تعالی له سامان ورکړي دي چې دا د بل ایران والے یو څنګه روان دي سره ملاقات کوي الکه دا په خپل ځل سره ګرځي ګرځي یو ځای په چلا نه خانه کې ناس هغه ولا دا چې ګیره کوي دا تاسو ورته وکړل چې هو ته یو څه دا څه څه ګیره کوي هغه ورته ګیره په خپل سره خلق ځینونه خلک ځکه کوي یعنی خلق خود خلق ازلون ازدنی گئی اگر لیلن جو آدار کفار قید که دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زلق ازدنی گئی دا چالا دا خود ازدنی گئی سورت پہ یوشانی سیرت پہ یوشانی وی جسد وی علیت با اللہ میں اقوال نہ بورے دلی چرا کم شکل جوکرے دانے دے وزا قل شکل دیر میں بزار سیرت ازدنی دا خودی انگرزان اکنی گیر بولے دا خواہ خواہ تری تکیر جو دی دی اصل کتا سنے دے تیسی کن کامل تاسو گر یا سو دی جو دا لیو دی دا دی دا تر شان کرو دی مستاری پر بسو گر دا دی کنی دی دی دی لکی دی دا سب بر شان کتی میری دی دی وعنہم یکونونا دی شک ہوئی بھی ماہا کا خبری لکھ اللہ تعالیٰ بشاران داشبت ہوئی داشبت او موږ خدا په فتنه راشه موږ هم راغې استثناء را له نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو نه تاسو خدا په لږه ده الا الذين مگر هغه شاعران امنو چې ایمان وروړي دي وامل صالحات اعمال صالحات کوي دا دي هي وذكر الله كثيرا يعني الله تعالی دې وانتصروا او دې بدل اخر کافرانو نا من بعد ما ظلموا پس هغه چې ظلم کوي شوی دې سره کافرانو د پیغمبر علیه السلام حج وکړي و اصانی کسابق مطابق دول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تردیچ نبی علیہ السلام والا منبر برابر تفدی کیا نا کافرانو پسی دو جشتی کافرانو پسی آقا بدر دی بھولی کنپا اشتاو جہاد دل اسلام نبی علیہ السلام والا تخفلت سو برابر و منبر برابر دانا چھت ہر یو شیر نا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یو صحابی صلی اللہ علیہ وسلم اگا خوری گل صحابہ کرام کے دخل شاعران موجود تھی او تابعین کے موجود تھی چدا سرون سی فتونا فتیر آگا عمل صحیح ہوئی اللہ یادی و یاد ساتا اور دا کافران حج ہوئی حج ہوئی مدا شاعران کا حج دائم اپنے کان کا لکھتی دا ہوں جائی دین دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن شاعر کیا سکتا اور ایک سنگ دا عرب آقا شعر اور پاکے سنگ حالت دا خبر مکو اللہ سنگ وسيعلم الذين كفروا في كل شيء كفان ظالمان دي او دې نبی عليه الصلاه والسلام بدوي په اشعار کې ايام القلبين كم يوم اوقات ينقلبون دي په اړه دي شي او دې دي کوم طرف وړو دي شي ځانن کړو وړو دي او دا د دې سره دا قران مجید د کوم جیو خامخار علی ګل شهر او د هغه د نظر د روح الامین او روح الغدار او د بلن حضرت د دې اسلام ته امانه ده اغا قلب کا رستہ ملی تکون من المنظرین دیر پارچ شکت یرون کنا جو رسال عربی ان کا لغت عربی کی مبین کی خطی ہے نبدا تاکہ اس طرح کی جیزت دیر قرآن عظمت دیر قرآن عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان دیر فی زبر الاول مقام خاک حال کتاب میں ہم لانے کی اولا اتنا آیات آتنا جزدی ہم جدی متتبیرون دکارا آیتا دلیر و علانا دا ایعلمه دکویگی تطراقات تکیغن بریا تطراقات تکیغن علماء بنی اسرائیل عالمان بنی اسرائیل ولو نزل اللہ ترالی قلوی من لا قرآن علا بعض العجم بعض عجمتا آب عجمی ارتداغی جبم فسیح ندانا پا عربی کنیگی او بیاهم دی عربی ایلو فقرآهو علیهم دکویگی عجمی لا قرآن تبی متکر دیلی ما قانون بیهی مو باغی باندی بیامی ایمان لولن کی دای دای دا جن سره د امیر او چتی نه دی ولی څه کوي دا څنګه څنګه نه دا څنګه دا شرک مونږ غوښنه کوم چې لا یو له نبی هی به ایمان وروړي په قران حتا هرنګ عذاب نه دین تر دې چې دا کارنات سنا کی هم راځي به دا عذاب په تنا صاحب او هم دا سرونه دای د نبی کی په دې باندې په دنیا کې هيا کوو نو دا که څنګه کوي دی هل نحن منظرون آیا منتا مهلت را کرو شوه ده یعنی منتا مهلت را کولی شی سموقا منتا را کولی شی ایمان بولی افر عذابنا آیا عذاب زمن یا ساجرون کتلوار کرواری افر ایتا آیا زینتا یعنی عالم تفدی خبر بانده امت دانا هم تفیده رسول من دیتا سنون سکلنا ثم جا اهم بیارا شدی تا حقا عذاب کانو یو عظیم کدید داغین یرور کدشوه یا بیسر عذابت اشوه ما اغنا عنهم لری بنی کی دینا ما هغه مزه او تر کې سودو قانون نن ته چې د تکن ور کړی شي ما احمد نن کړی چې نن دې حالات کړی چې دې دې کلی ان لها منذر المغرب د بار يرون کې ذکر يرون دې سره پارا دې سره کدا دې سره سره نشي شي وما كنا ظالمين من ظالمون چې مخته دې اطلاع حجت نه سره خلاص وما تنزلت به انا اريد قران شيطان وما ينبغي لهم من وسجد به شيطان بقرار القران دوري وما يستطيعون ان يغيب به طاقت لري انهم فتاكي سردا تيريان عن السماء وهذا زين دوري دون لما زولون فام خاشر رشيد لكل شهيد فلا تدعو مع الله مبنى الله ترولانا فلا حفدار بن بزيدل فتكون من المعذبين شفدا حسامة عذاب وحيو سيري عليك وانظر عشيرة تغير وقلوان فلا نخرج من كنزيه وحي جناحك مزيد وكنا لمن اغتا ترى اتباعك من المؤمنين چه فابدار استادي يعني ملجر استادي بمؤمناننا اغيطا ترى مزيد وغيطا توازوك اجيو دفتا تتوازا عبارتنا فإن عصوك تتا حلقنا فرمانين تستا فرمانك وفقليني بريني قوائي تزد وزارين من ماذا خفض بسر او بهذا عبادت غير الله نتام ومن كتاسيكا وتوكل او برسكوة الله باني فاغذات باني چاوزور او رحم قوم كده اغا تاتي بس سارة بارا دو مطر دو بسمنامنا دين مو عبادا الذي حقذات يرا كشمينتا حين تقومو کرو جتفا سمانتا یعنی هر دو تکو خور و بحری سفر کے حضر کی جنر ازان نیزی و تقلب دا فیس کاریدن اولیدن و اولیدن ساتدن مجدزارو کی مجدزارو کی بتاور و اولیدن کے سیر مدلتے کیا تھا یا دشکی چکل کسی کے تفقص کے دخلو حاغا مرگرو گردی چلی دشکی کامل تے یا دیوم لانا برن لا تلکتن کی پاس تمہارے اصلاف کے مراز دی و هو السميع العليم الله تعالى انه بدأ يسرد ويريدون كوالين لي هل نبيكم آية خبركم جدا صباح جانا كان كل الشياطين سلاقية غزقة تيريان فنزلوا راجلة تيريان وشيطانان على كل أساس هر جروجا حسين جنان يارجزا يلقون السمع او جاس جلجل يلقون حسيني فخبنا بدخ تاهنان تيريد لشي قدري واكثرهم كاذبون جاب بدين دروجين لي والشعراء شاعران يتبعهم روان بدي بس الغاون جمرا قلت الم ترائي نبي لتا نبوري انهم كدا شاعران في كل واد فحر ميدان كي اردشت كي فحر ميدان كي یہی من سرگردان لی گرگی گرگی وعنم او تتاکی سرگدا شاعران یقولون اوائی ماہا کا خبری لا یقالون شکینا ان اللذین مگر حاق کسان آمنوں سیمان روڑ گئے وعنر الصالحات فکارون کی وذکر اللہ کثیر آیات اللہ تعالیٰ دیر اللہ تعالیٰ دیر یا دیر تلاوت در قرآن کا دیر جانگے غالی دیر شعر دانا چی شعر دیر تی شعر دیر نکی قرآن دیر تی ذکر تعالیٰ دیر تی طلب وانتظروا اوردارن جدی بدلا فی رتا قرآن نا من بعد ما ظلم انفس داری چه حج لگین کرشو بددید بہی بین کرشو بددید وصواد من لذینا